أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات پدې آیاتونو کې الله جل جلاله د منافقینو سړو او د منافقینو ښځو دا غي منشور بیانې او دا غي نظریه بیانې او تاسو منافقین پیجن اجداد مسلمانان او د خالص او کافرانو نه علاوه یو درې مړاله چې دان نه مسلمان ده او نه کافر ده خالص کفر هم نه دی اختیار کړي او خالص ایمان هم نه دی اختیار کړي بلکې په جبه باندې ایمان او په زړه باندې کفر ده او د دې سزا به انتهایی سنگینه. قران کې تیر شوی شپږشتمه سپاره کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د ټولو نه لاندې مرتبه ده اور هغه ویخ کې هغه به دی پراتی. نو الله فرمایي المنافقون منافقین سړي چې دي والمنافقات و منافقات خزی چی دی بعضهم من بعض دا بعضی دا بعضو ندی اور دو کیوئی ایک طرح ہے منگا پختو کیوئی یو شید بس تا ټول یو لوکی دی ټول یو د اسلام مخالفین دی د کفر محبین دی او د اسلام مخالفین دی د اسلام په مخالفت کې او د کفر په تشیک او داغه په خورولو کې دا ټول یو شی دی. نړۍ کارونه سړي الله جل جلاله سلور خبرې دی بارے کې ذکر کړي یا امرون بالمنکر لومبنه کار ادادې د ناروا حکم کړي د شرک حکم کړي د ګناه د معصیت حکم کړي او د پیغمبرانو د تکذیب حکم کړي ناروا ناروا. دویم وینهون عن المعروف دی منا کول که عن المعروف د خکارنا د ایمان نا دا اللہ دا تابدارینا دا پیغمبرانو دا منلونا دا غین خلق منا کئی. او درم سپت اللہ بیانی یقبیضون ایدیهم دی خپل لاسونا بن کڑی دی بل لاسونه بندي لاسونه بندول لکه پختو کې دا مونږه کنایه ګرځو د بخل نه او د خرج نه کول نه خلک وایي د پلان کې لاس بندي جیب ته نه رسی مدا کنایه ده د انفاق نه کول نه پلار د الله کې په جهاد کې او په حقوق او واجبو کې نو یکبیون ایدیهم دی بندوی خپل لاسونه د انفاق بی سبیل الله نه او د خرچین په جهاد کې او په حقوق او واجباو کې کم چې الله واجب کړی دي. او سلورم صفت الله وی نس الله فنسیهم دی الله یې رکړ دی نو الله دی یې رکړی دی. د دې جملې په معنا باندې ځان پوهه کې الله ته د یې نسبت دا ګناه دی. دلته دا معنا مراد نه ده ما معنا وکړه حسیب لفظی معنا مستاسو د سمجاولو د پاره وضاحت وکوم زکه یې ردا کبیح صفت چې په کوم انسان یې راځي نو هغه والو مخري نقصان هم کیږي او دا خصه صفت نه ده نو دلته خو الله تم نسبت شو په نسیهم الله دې ير کړی او بل طرف ته دې ير کړی دې نو ير باندې خو انسان مکلف نه دی کې انسان نماز ير شو نو ګناګار نه دی کزاریو کی دی او انسان نه روزه ير شو خوراک یو کو نه روزم نه ماتيږي پورا ځانې موړ کو روزه د برقرار ده نو ير باندې انسان مکلف نه دی نو څنګه الله په دې باندې زور نه کوي چې الله دې ير کړې دې نو دې هم الله ير کړې دې نو ير په حق دې کې دلته معنا نه صحیح کیږي او دا الله په حق کې معنا نه صحیح کیږي نو معنا دا یاد ساته بعد ټیم کې ولپ ذکر شې داګه لازمی معنا مرادي چې کم شي ير شي نو هغه پرې خو دې شي الګو ایمان ير شو یعنی پرې خو دې شي پات شو نو دلته په معنا د ترک دې نس الله دی الله پریخ دے پا اللہ ایمان نراڑی نفنسیہم اللہم دی دا ہدایت نپریخ دی اللہ و تا دا ہدایت توفیق نور گئی او دویم امانا فنسیہم اللہ دا ہدایت نپریخ دی ہدایت و تا اللہ نور کی بس جہنم کی بپراتی نو دلتا پا مانا دا ترک تے نس اللہ ترک اللہ فترکہم فترکہم اللہ عن الہدایہ دی اللہ پریخ دے ایمان پی نراڑی اللام دی پریخی دی توفیق دی ہدایت وردن ورکی چازه انتبر آزی چی منافقان خو خلق دی بیام پا جب ایمان روڑ دی اللہ فرمائی ان المنافقین هم الفاسقون یکینا دا منافقان چی دی هم کامل طور سر دی دی دائری دی ایمان نو دی دی ایمان دی دائری نه خارج دی پا دائره دی ایمان کی ندی نو سلور مضموم صفاتونه د دې ذکر شو یو یا امرون بالمنکر ینهونا دویم یک بدون دریم نس الله سلورم د دې وجنا الله جل جلاله وی دې سره وعده ده یعنی الله د دې خبدی د پر سلور عذابونه سلور خبره لازم کړی دی الله غدل ته ذکر کړي زجر ذکر کړي وعید ذکر کړي چې دې د خپل نپاک فریدی او خالص ایمان اختیار کړي نو اللہ فرمائی وعد اللہ المنافقین اللہ وعد کرد منافقان صلو سرا والمنافقات او منافقات و خضو سرا والکفار او کافران سرا هم دائم ورسر او زیکلو زکر در طول یو حکم دے اللہ وی دانا چه منافقان جدا حکم دے اللہ فرمائی طول دا پارا نار جہنم وعد دا اللہ تلا دا دور دا جہنم نو دا جہنم وعد دا یسلاو نها دیتا با داخلی گی نو چه داخل شی خالدین فیها بیان با پدی اور کی همیشهی نو لنبنه خبر اللہو پرمیلا چه دا دید پارا اور دا جهنم دا ای که با همیشهی دویم هی حسبهم اللہو ای دا دید پارا کپی دی دا کپی سزا دا کپی عقوبت تی پدی که سو نقصان نشتا اور انتہائی خطرناک اور دا جهنم اور دی نو دا د دې لپاره کافی دی درېم الله فرمای ولعنهم الله الله دې د خیر نه لري ګړي دي لعنت عربی کې ویل کیږي ابعاد عن الخير تا د خیر نه لري کول نو الله فرمای لعنهم الله اي ابعدهم عن الخير الله دې د خیر نه لري ګړي دي او سلورم الله فرمای ولهم عذاب مقيم دې د لپاره هميشه عذاب دي سلور ناکار صفاتو سلور عذابون الله ذکر کرو پاتشو دا خالدین او عذاب مقیم مانا خویو دا بعضی وی خالدین هم همیشه عذاب مقیم مقیم هم همیشه تا وی نو جواب داده دا عذاب مقیم نا بعضی مفسرین وی ولهم عذاب مقیم دی دا پار همیشه عذابون دی یو بل کسم عذاب دی همیشه ابل کسم عذاب نو اغد یخ عذاب دی زمحریر وغیر عذاب دی لہذا تکرار نشت دا اور دا جہنم جدا دے او دا عذاب جدا دے او بعضی مفسرین وای دا عذاب مقیم نا او مراد پا دنیا کی دے اللہ جل جلال ہو مسلمانانو تا خبر ور کی دی زلیل کی دا مسلمانانو پا لاس باندے دا مسلمانانو پا مطلع کولو باندے دنیا کی زلیل کی نو آغا دا عذاب دا اور جدا دے او دا عذاب جدا دے کالذین من قبلکم اللہ تعالی د دې مثال بیانې او مثال سره خبره صحیح سمجھ ترازی او الله جل جلاله دی تم زورن ورکی چه ای کافرانو تاسو پشان دا اغا کسانوی من قبل کم چه اولان دستا سنو. نو یو خو اللہ دا دی مثال دنیا کی بیانه چه استاسو نمخ کم استاسو مثال موجود دی. ادویم دی تا زورن ورکی چه اغیو موال خوڑل دی صرف دنیای منفعتونه حاصل کړی دی، لہذا تاسو صرف دنیا کی پیدی واخل ہے اخیرت کی تاسو تبیا حس چه نمیلاوی گی. نو اللہ فرمائی تاسو چی ہے کاللذین من قبلکم پشان دا کسانوی چیز تاسو نوڑان دیو. تاسو کم دا خبر دا خلق دا خیر نمنا کوای شر تیرا بلے اغی کم دا خبر دا تاسو ملائی ارکڑ دے اغیو ملائی ارکڑو تاسو دا اللہ پا دین بانے خرچن کوای اغیو دا اللہ پا دین بانے خرچن کولا. نو تاسو پا دین آرواو کی پشان دا اغیی او الله دا غي مزید وضاحت کوي چې اگر استادو نسخو اغي دا الله سو نکړو نو تاسو نشئ کولای. الله فرمای کانو اشد اغه مخکنی چې استادو نه نو اشد منکم ډیر سخو د تاسو نه قوتن پتاکت کې پني سلوګه پتاکت کې ډیر مضبوطو و اکثر او ډیر زیاتو اموالن په مالونو کې و اولاد او په اولاد کې نو اغای استاسو نمال اولاد کے دیر زیاد سیواو. بیا مزید وضاحت اللہ کری اللہ پرمائی فستمتاو بی خلاکهم اغای پیداو آغستا پخپلی برخ باندے خلاک عربی کی برخ توی لکی گی نصیب او حصے توی لکی گی. دنیا کے اللہ والا کم شہوات مقرر کریو کم خوراکونا رسکونا عمر چکم دنیای حصوا بس اغاوات ملوش و آخرت کی دا اغای سنو نو بس اغای پیداو آغستے پخپل برخ سره فستم تاعتم بخلاککم نو تاسم پیدی واخل پخپل برخ سره ولا خلاک لکم فی الاخرہ ستاسو ده پر پاخرت کې اس برخ نشتا ده عذاب برخ شتا خود خیر و برکت برخا ده ثواب برخا اغس تاسو ده پر پاخرت کې نشتا. نو فستم تاعتم تاسم پیدی واغستی بخلاککم پخپل برخ سره پخپل حصے سره کمستم تعالذین من قبلکم دا تاکید دے بیا خدای وی کمستم تعالذین من قبلکم سنگا چه پیدیو چه تکڑیا کسانو من قبلکم چه اولان دستا سنو بخلاک هم پخپلی حصی دنیاوی سرا اللہ چه والا دنیا کی سمو کرکڑی وغیر واغستل اغید پارا خیرت کی سنونو تاسم دنیا کی پخپلی برخ باندے پاغی باندے خوشالیو کیا پیدیو چه تکے اخیرت کی ستاسو دا پارا سنشتا. او بل اللہ فرمائی وخوزتم تاسم پا باطل و خبرو کی داخل شوئے پا دین باندے اعتراضات کوئے اے دخلتم پی شبہات تاسم شبہاتو کی داخل شوئے کاللذی پشان دا اغا کسانو خاضو چستاسو نا امخ کیونو اغیم پا شکوکاتو کی داخل شو دا دین بارا کی شک کو دا پیغمبر دا حقانیت بارا کی شک کو نو تاسو ما کارو کو کم چستاسو نا اولان دے خلقو کرو پا دین کی شبہات او شکوکات تاسو مرو باسل ستاسو دا مزاجم پشان دا اغا خلقو دے چستاسو نا اولان دیو. نو اللہ وی دا غی نتیجہ ہو رہا چھ تاسو اغی یوشان دے نو ستاسو دا غی ریزلٹ او نتیجم یوشان دے دا. اللہ فرمائی اولائی کلا آغا کسان چیو حبتت عمالهم دا غی عملون برباد چیو ناکار عملون یا دی زکر چی ایمان خو عملون یا دی دا غی ناکار عملون خواسم ناکار واللہ وی ستاسو نوران دے کافران چیو نو خو عمل چیو هم برباد چیو زکر دا خو عمل دا قبولیت دا پر ایمان شرط تے ایمان پا غی کنو. نو اللہ فرمائی اولائی کا عصفتنو والا کسان حبتت عملهم خراب شو عملون خیستا دا غی خیستا عملون اکڑی دی خیر خیرات سے دا کی اکڑی دی خو غم برباد شو پی دنیا پا دنیا کے زکا دنیا کے پی وطس بشارت نشتا پیغمبر سے زیر ندے ورکڑے دا ثواب سواد پی نشتا والآخرت او پا آخرت کم برباد شو آخرت کی پی ثواب نملاوی و اولائی کا هم الخاسرون. اللہ فرمائی هم آغا خلق کامل توانیان نو جسنگ آغا خلق دعای عمال دنیا و خیرت کی برباد شو نو اید نبی علیہ السلام دا زمانی کافرانو ستاسو عملونم دنیا و خیرت کی برباد دی تاسم تاوانیان نو فانتم کذالک تاسم دا کرنگی سنگ چی اغیو. او یو خبر دی آیات کی وارا دی وضاحت ماو کو حدی کی یو حدیث وارا او یو مانا دا کاللذین من قبلکم اولان دی الفاظو تاو وارا دا چاته و یو معنا ته استماو کړه چې الله جل جلاله دا موجوده کافرانو منافقانو ته وي چې تاسو هم دوړان دي کافرانو خلکو په شان دي. دویم مطلب ابو هريره رضی الله تعالی عنہ انهنا او عبد الله ابن عباس سے منقول لے عبد الله ابن عباس سے فرمائی ما اشبه الليله بال ما اشبه الليله بالبارحه سم شابدا نن نش پد بیگانه سره. یعنی مطلب داره داغه مقصد دا چې بنی اسرائیل سره بالکل زمون تشبیه ورکړی شوی چې تاسو خلق به ما غنا روا کوي چې کما غی کړی. او یو حدیث کې مرادی د ابو هريره سے حدیث ده تفسیر مظهری کې هم ذکر ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ملتر کبن سنن من کان قبلکم شبرن بشبرن وزران بزران تاسو بم د مخ کو خلقو په طریقو باندې چلیږئ بالکل لیش پلیش او غس په غس بالکل باغی نه خطا کوي. پیغمبر علیہ السلام پر مل کاغی کی او قص د سمسری سوري ته بل پرز داخل شوی د گوه سوري ته داخل شوی نو له دخلتم تاسو بم داخلیږئ. او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل لو ان احدهم جامع امراته بالطريق لفعلتموه کاغذ زندیکانو کې او کس داسې کار کړی چې خپل جائز تعلقات برای راز پلار کې خپل خزه سره ساتلې نو لفعلتموه. پیغمبر د خدای فرمایل دا هم تاسو کوي نن لګیا دی ها دا پیغمبر علیہ السلام چې لیش پلیش ویل نو نه کې نن داغي کپڑے مسلمانان خو خي بټي وی باندې نن داغي پیشن او داغي رواج خو خي نن خلکو انګریزان مخکی شو اداغی ترکو تا داغی طریقو تا تور طرز او زندگی تا گوری نا مسلمان اغا داغ خپل روایات تی خپل رسم دی خپل رواج دی اغا با خپل اسلامی رسم او رواج تا گوری غیر تا بنا گوری. خو پیغمبر علیہ السلام دا پیشنگوی ور کڑی دا کچری دمرن ناکار او خصیص کارو ناغی کڑی نا پیغمبر دا خدای و پرملتاس و مماسکو ہے. ایو حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام ته صحابه یا رسول الله ستا مراد يهود او اهل کتاب او يهوديان او عيسيان دي. نبي عليه السلام ته نور څوک یادم ستاسو نو وړاندې نور څوک دي هم دک دوه غرو په یادم چې هغه یې سکړي دي نو تاسو به ماغه سي کوي. ورپسې آیات کې الله زور نه ور کوي الم ياتهم نبو الذين دي چې نه راغله دي کافرانو ته دي نه رګي ایمان نه راړي د دې مخکې مثال بیان کا ير وته ورکا نمونه د عذاب بیان کا الم یاتهم نبؤ الذین آیا نذر اغله دیت خبر دا کسانو من قبلهم چې وړاندې د دین او قوم نوح چې قوم د نوح علی السلام چې الله په طوفان سره برباد کو تفاصیل بیت الاسم سپاره کې راشي وعاد نو عادیان چې الله جل جلاله په تند هوا سره برباد کو وسمود او سمودیان چې چغې سره برباد شو وقوم ابراهیم او قوم وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علی السلام چې الله دا غین نعمتونه واغستل او دا کرنگی نمرودی پا یو مچ سر با یو ماشی گوٹ سر برباد کو و اصحاب مدین او دیتا نبی راغلی خبرونا او دا کرنگی واقعات دا خاوندیانو دا مدین چه اللہ جل جلال و اغی پا یو مضل سر و ریزی پی راوستا اوری پی رو رو اغی اللہ تلا حلاک لو والموتفقات او دیتا نبی راغلی خبرونا دا التشو کلو موتفقات التشوی کلی کاملو تیا دی اللہ جل جلال و اغی باند د پاس نه پیر اول ټکلا د کانو باران په ور او در سلور کیسه عذاب پیر غلو. الله فرمایي اتتهم رسلهم بالبينات اغیتم پیغمبران راغلو بالبينات په واضح دلایل سره فما کان الله ليظلمهم الله چې دوی خلا کړی دی الله په ظلم نه وکړي ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن الله فرمایي غی په خپل ځانونو مسلسل ظلم کړو تر اخر حیات پورې تر اخیری زندگی و اخیری سانس پورې پزان باندې ظلم کو دا الله وحدانیت نه قبل او کو پکو پر باندې روانو نو الله په ظلم نه کړي په خپل ځان په خپل ظلم کړي دی الله جل جلاله او تبا او برباد کړي. المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقات خزي بعضهم من بعض بعض د بعض ندی یو شه دی الله وی یامرون بالمنکر دی حکم کای پنا روا او باندې و ینهون من کول کای عن المعروف د خو کارون نا و یکبذون ایدیهم او دی بند ویلا سن خپل د انفاک په سبیل الله د جهاد نا نس الله دی پرخره الله لره ایمان پین راړي فنسيهم فسلام دی پرخې دی توفیق دی هدایت نه ورکړي ان المنافقین یقینا منافقان چې دی هم الفاسقون هم دی خارج دی د دایره دی ایمان نه وعد الله المنافقین الله وعده کړي منافقانو سلو سرا والمنافقات او منافقات خذو سنا والکفار او کفار سرا نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها همیشه به دی کی یا حسبهم کافر دوی لرا ولعنهم الله الله لعنت کړی دی باندې خیر نه لري کړی دی ولهم او دی د پانا عذاب مقیم یو عذاب بل دی مقیم همیشه کالذین او ای منافقانو کافرانو کالذین تاسو په شان دا کسانو یې او تاسو ته عبد الله ابن عباس سے او ابو هرره سے وای دا مسلمانانو ته وای تاسو ماغه شیزونه یې لکه حدیث مینه ذکر کو کالذین تاسو چې کالذین په شان دا کسانو یې من قبلکم چې وړاندې تاسو نو کانو اشد دا غی ډیر سختو من کم دتا سنا قوتن طاقت کی و اکثر او ډیر زیاتو اموالن پا مالونو کی و اولادا او پا اولادونو کی فستمتاو فسائی پایدی واغستی بی خلاکی هم پا برخ خپل سرا پا حصی خپل سرا دنیا کی سو بس ایواز دا خیرت کی نشتا اللہ وی فَاسْتَمْتَعُونَ تَاسْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ فَاسْتَاسُمْ پَيْدَ وَاغَسْتَا بِخَلَاكِكُمْ پَاهِ سِخْ پَلِ دُنْيَا وِسَرَا دنیا کی چکم برخوا ہم واغستا خیرت کی نشتا کَمَ اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكَ سَنْغَ چِ پَيْدَو چِ تَكَرِوَا کَسَانُو مِنْ قَبْلِكُمْ چِ اُلَانْ دِسْتَا سُنَو بِخَلَاكِهِمْ پَبْرَخِخْ پَلِ سَرَا وَخُضْتُمْ تَاسُ دَخِلْ شَشُبْحَاتُ كِي كَالَّذِينَ پَشَانْدَا کَسَانُو خَاضُو چِ اَغَيُمْ دَخِلْ شِوِو اولائک دا صفتن والا کسان حبتت اعمالهم برباد شوی دی نیک اعمال دی پی دنیا پا دنیا کی والآخرت و آخرت کی و اولائک دا صفتن والا کسان هم الخاسرون هم دی تاوانیان دی علم یاتهم آیا ندر اغل دویتا نبأ الذين خبر دا کسانو من قبلهم چې وړاندې د دینو قوم نوح چې قوم د نوح علی السلام دی وعاد نو عادیان دی و ثمود او ثمودیان دی و قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علی السلام دی و اصحاب مدینه او خاوندان د مدین دی والمؤتفقات او بسته الټکلې شوی اکلی الټکلې شوی اغه وزم ډیر کتره اغه ته بحر مردار ویل کی ته کوملو ته لوط علی السلام قوم چې کم ځای کېو یو حیوانات پکې نه پایږي ډیر کته تل برنه چې پیدا ارسر او ټکلا غکلی نغزمه کډې رې انتهایی لاندې تللا اتتهم رسلهم بالبينات اتتهم راغلی وای تا رسلهم پیغمبران دا وای بالبينات واضح معجزات سره واضح حکامات سره فما كان الله فسنو الله تعالی ليظلمهم چه ظلمي کړو دی باندې ولکن كانوا لكن ودي مسلسلا فسهم يظلمون چه پخپل ځانو نه ظلم کاو یا ول ولین یا الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای الله چې کوم غیر دی الله يهوديان دي سيان دي الله دا غي د مشابهت نمون مسلمانانو ساتي کریم خدای سړی مو ساتي زنانه مو ساتي بچی مو ساتي کریم خدای خپل مسلمانان مونږ په اسلامي روایتو باندې روان کړي یا الله کریم خدای نن زمونږ مسلمانانو ته چې ګوري دا غي تعلیم پسې دا غي رسم رواج پسې دا غي اخلاق او تعلیم پسې شوی خپل قران پرې خره خپل کتاب یې پرې خره خپل کتاب تک وګوري خلق لګي کې دا غي تعلیم ته وګوري ډیر ورته زی اغی سره مشابهت په کپلو کې جامو کې الله کریم خدای هر قسم مشابهت چي دا غی سره ناروا دي کریم خدای دا غی نه موږ او ساتي یا الله موږ په اسلامي تعلیمات باندې رسومات باندې روان کې یا الله ته زموږ ناراضي شپه رضا نصیب وکړي صلی الله تعالی علیه